हर्षवर्धन एक बार फिर चिल्लाया, बस करो तुम दोनों। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर प्यार से कहा, शिवाय ने कुछ नहीं किया। बल्कि शिवाय सुबह मेरे पास आया और उसने कहा कि अनिरुद्ध शिवांगी को ले जाए बिना नहीं मानेगा, इसलिए जल्द से जल्द इनकी शादी करवा देते हैं। हम सब यहाँ बैठकर यही डिसाइड कर रहे थे कि युग के बाद तुम्हारी और शिवांगी की शादी करा देते हैं, और तुम अपने अंकल को ही गलत समझ रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि जितना प्यार वो अभिमान से करता है उतना ही तुझे भी करता है। अनिरुद्ध अब चुपचाप सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। वहीं शिवांगी की भी आंखों में पानी था, उसके लिए भी 3 साल बहुत मुश्किल होने वाले थे। शिवाय अब भी गुस्से में खड़ा था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कुछ इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो कि तेरी ही बात मानेगा। शिवाय अनिरुद्ध के पास बैठ गया और बोला, मेरी बात सुनो अनिरुद्ध, अगर तुम ये चाहते हो कि हम पंडित जी की बात ना मानकर तुम्हारी शादी शिवांगी से कर दें, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी शिवांगी से कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमने आज तक कोई भी शादी बिना मुहूर्त के नहीं की है, तुम समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें बारात लेकर आनी है तो जाओ अपने मम्मी पापा को लेकर आ जाओ, हम 15-20 दिन बाद शादी का दिन फिक्स कर देते हैं। और तभी पंडित जी ने कहा, जजमान इस बात को हल्का मत लीजिए, 3 साल इन दोनों पर बहुत मुश्किल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। शिवाय ने पंडित जी की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी मैं समझता हूँ, लेकिन ये तो नहीं समझता, मैं कर लूंगा मैनेज, आप फिक्र मत कीजिए। पंडित जी ने इस बार थोड़ा सा तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, रघुवंशी साहब, ऐसे मैनेज होता तो कोई भी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर उन्होंने अपना थैला उठाया, हर्षवर्धन की तरफ देखकर हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उनके जाते ही शिवाय ने फिर से अनिरुद्ध को देखकर कहा, मैंने फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। अनिरुद्ध ने एक नजर शिवाय को देखा और बोला, ठीक है, शादी 3 साल बाद ही होगी। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया। सबके चेहरे उतर गए, सब एक्साइटेड थे कि अनिरुद्ध और शिवांगी की शादी होगी, लेकिन अब सब अनिरुद्ध और शिवांगी को देखकर परेशान हो गए। शिवाय ने आर्या को देखा, आर्या ने शिवांगी से कहा, जाओ अनिरुद्ध को बाय बोल कराओ। शिवांगी ने अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से मेंजन से बाहर निकल गई। तब तक अनिरुद्ध बाइक पर बैठ चुका था। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने शिवांगी की तरफ देखा और बाइक से उतर गया। शिवांगी भागते हुए आई और अनिरुद्ध के गले लगकर रोने लगी। अनिरुद्ध बोला, पागल हो गई हो, रो क्यों रही हो, 3 साल की तो बात है, फिर हमेशा के लिए तुम मेरे पास आ जाओगी और तब तक मैं तुमसे मिलने आऊंगा ना। शिवांगी बोली, तो तुम नाराज होकर क्यों जा रहे हो। अनिरुद्ध ने शिवांगी के आंसू पोंछे और बोला, बस मेरा मूड खराब हो गया, मुझे लगा कि हम जल्दी शादी कर लेंगे, पर कोई बात नहीं, तब तक मैं भी अपने करियर पर फोकस करता हूँ और तुम भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। शिवांगी के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आई, फिर उसने एड़ी उठाकर अनिरुद्ध के माथे को किस किया और बोली, हम हर हफ्ते मिलेंगे। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ सही कह रही हो, अब थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलते हैं। शिवांगी ने हंसकर अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बालों को चूमा और बोला, चलो अब मुझे जाने दो, माँ पापा वेट कर रहे होंगे, और रोना मत, हर हफ्ते मिलेंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझा तो दिया था, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, दिव्यांश और शिवाय दोनों ही गाड़ी में थे। दिव्यांश बोला, हम जा कहाँ रहे हैं। शिवाय ने कहा, पंडित जी के घर। दिव्यांश बोला, क्यों, एक सेकंड, कहीं तूने तो वो सब नहीं किया, मतलब कहीं तूने पंडित जी को तो नहीं कहा झूठ बोलने के लिए। शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखा और बोला, चुप हो जा वरना गाड़ी किसी ट्रक में दे मारूंगा। दिव्यांश बोला, तूने अनिरुद्ध के साथ ठीक नहीं किया, तूने भी तो आर्या को संभाला था, वो भी हमारी शिवांगी को संभाल लेगा। शिवाय ने झटके से ब्रेक मारी और गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, तू तो मुझे बचपन से जानता है ना, तुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने ये सब किया है, यार हद हो गई। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि अनिरुद्ध और शिवांगी की शादी अभी हो, लेकिन मैंने अनिरुद्ध की आंखों में शिवांगी के लिए बहुत प्यार देखा है और मैं उसके प्यार को इग्नोर नहीं कर पाया, मैंने नहीं कहा पंडित जी को कुछ भी। दिव्यांश बोला, तो तू पंडित जी के घर क्यों जा रहा है। शिवाय बोला, आज सुबह जो झगड़ा हुआ उसमें पंडित जी ने ये कहा था कि अनिरुद्ध पर 2.5 साल के लिए शनि ग्रह भारी है, पूछना चाहता हूँ कि उस बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। इतना कहकर शिवाय गाड़ी से उतर गया क्योंकि शायद पंडित जी का घर आ गया था। दिव्यांश भी गाड़ी से उतरता हुआ बोला, भाई मैं सोचूं मेरा भाई इतना अच्छा है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत अच्छा है। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तू तो सच में गुस्सा हो गया। शिवाय ने गुस्से में देवयांश को देखकर कहा, तू मेरा क्राइम पार्टनर नहीं होता ना तो बताता मैं तुझे। दिव्यांश ने अपना एक हाथ शिवाय की गर्दन पर लपेटा और बोला, अरे यार चलो छोड़ो इस बात को, चल चलते हैं पंडित जी के पास, पूछ कर आते हैं कि हमारे बच्चे पर कौन से ग्रह की दशा चल रही है। इतना कहकर दोनों भाई उन पंडित जी के घर आ गए। अगले ही पल दिव्यांश और शिवाय दोनों ही सोफे पर बैठे थे और पंडित जी उनके सामने। शिवाय बोला, सुबह के लिए माफी चाहता हूँ पंडित जी। पंडित जी ने कहा, देखिए माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी करके उस शादी को 3 साल से पहले मत कीजिए, क्योंकि दोनों की ही ग्रह दशा खराब हो गई है, दोनों का ही टाइम खराब चल रहा है। शिवाय और देवयांश दोनों ही अब हैरान हो गए। शिवाय बोला, आप खुलकर बताएंगे पंडित जी? पंडित जी ने कहा, अनिरुद्ध का टाइम ठीक नहीं चल रहा, ये वक्त उस पर बहुत खराब है, इतना कि उसकी जान भी जा सकती है। देखिए आप लोगों को कुछ उपाय लिख कर देता हूँ, वो उपाय कर दीजिए तो बच्चों की जान बच जाएगी, वरना मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं ये बातें मेंशन में भी बता सकता था, लेकिन सबके सामने बताना मुझे अजीब लग रहा था। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए, वरना मैं एक दो दिन में रघुवंशी साहब से फोन पर बात करता। शिवाय बोला, हाथ जोड़कर एक विनती है पंडित जी, इस बारे में किसी को मत बताइएगा, बाकी आप जो उपाय कहेंगे मैं और मेरा भाई कर देंगे, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी हमारा ही बच्चा है। पंडित जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, उसका पूरा वक्त आएगा जरूर, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो वो चला भी जाएगा, बस अब भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि आने वाले कुछ साल उस बच्चे पर बहुत कठिन होने वाले हैं। दूसरी तरफ युग ने गाड़ी ओब्रॉय हाउस के बाहर रोकी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन पर राजवीर था। वो बोला, तुम्हें कोर्ट जाने के लिए कहा था और तुम ओब्रॉय हाउस पहुंच गए। युग बोला, पापा मैंने आपसे कहा था ना कि गरिमा को मेरे दिल से नहीं खेलना चाहिए था, आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने मेरे साथ क्या किया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं टाइम से कोर्ट पहुंच जाऊंगा आपकी बहू के साथ। इतना कहकर युग ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा उतर आया था। वो अच्छे से जानता था कि वो इस झंझट से आराम से बाहर आएगा, फिर भी उसे गरिमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गाड़ी से उतरा और सीधा ओब्रॉय हाउस के अंदर चला गया। तभी एक नौकर आया और बोला, सर आप यहाँ? युग ने कहा, मम्मी जी पापा जी कहाँ हैं? मतलब मेरे सास ससुर कहाँ हैं? नौकर बोला, सर वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। युग बोला, और मेरी होने वाली धर्मपत्नी? नौकर ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब वो ऊपर है। युग ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ सीधा गरिमा के कमरे में चला गया। गरिमा इस वक्त कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जैसे ही पलटी उसकी आंखों के सामने युग खड़ा था। वो बोली, तुम यहाँ? युग ने अपना चश्मा उतारा और जेब में रखा और हाथ बांध कर बोला, तुम भूल गई, आज मेरे हियरिंग है और तुम मेरी होने वाली धर्म पत्नी हो, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनते ही गरिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, रोना भी आ रहा था, अपनी बेबसी पर तरस भी आ रहा था, पर वो क्या कर सकती थी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले युग ने गरिमा की कलाई कस कर पकड़ी और बोला, चलो तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने मेरे साथ क्या किया, वहां जाकर देखना मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगते हैं। इतना कहकर वो गरिमा को खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया और फिर उसे सीढ़ियों से होता हुआ गार्डन तक ले आया। युग ने गाड़ी का दरवाजा खोला और गरिमा को जबरदस्ती बैठा दिया। गरिमा ने हाथ पैर नहीं चलाए क्योंकि वो जानती थी युग नहीं मानेगा। फिर युग खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने गाड़ी चौथे गियर में डाल दी। युग बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। गरिमा ने तो कसकर आंखें बंद कर ली थी, उसने तो सोच लिया था अब जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी वो कुछ भी कर ले युग की नजरों में उठ नहीं सकती थी। युग ने अगले ही पल गाड़ी कोर्टरूम के बाहर रोकी और गुस्से में गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ गया। उसने गरिमा की तरफ का दरवाजा खोला और एक बार फिर गरिमा की कलाई गुस्से में पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। इस बार गरिमा बोली, चल तो रही हूँ, इतनी जबरदस्ती करनी जरूरी है? युग बोला, अच्छा तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस गई, तुमने मेरी जिंदगी में जबरदस्ती ये सब कर दिया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी भी जबरदस्ती ना करूं? ये तो ट्रेलर है मेरी जान, आगे आगे देखो क्या होता है। सोचो अभी तो तुम परमानेंट मेरे घर भी नहीं आई और मैंने तुम्हारा जीना आराम कर दिया। जिस दिन तुम मेंशन आओगी ना उस दिन अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना, और ये जो तुम अपनी मोटी मोटी आंखों से आंसू टपकाती हो ना, ये मुझ पर असर नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो। पर मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैंने खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी युगवीर नहीं। करिमा हैरानी से युग को देख रही थी। दिन पर दिन युग खतरनाक होता जा रहा था। अभी एक दिन पहले की ही तो बात है जब वो रघुवंशी मेंशन गई थी और उन दोनों ने खूब डांस किया था, और अब युग गुस्से में ऐसे बिहेव कर रहा था। युग ने अगले ही पल गरिमा की बाजू पकड़ी और कोर्ट रूम की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। वहां शिवाय, दिव्यांश और राजवीर तीनों ही खड़े थे। राजवीर बोला, गरिमा को लाने की जरूरत नहीं थी। युग बोला, ऐसे कैसे पापा, इसने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, अब इसे देखना भी तो चाहिए। वैसे भी तो ये मुझे ऐसे देखकर खुश थी, तो मुझे भी तो अपनी बीवी की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। शिवाय बोला, युग बहुत हुआ, अब रघुवंशी खानदान की होने वाली बहू है और हम अपने परिवार की बहू को ऐसे कोर्ट रूम में लेकर नहीं आते। युग बोला, प्लीज मामा जी, मुझे ये मत समझाइए, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। इसने जो मेरे साथ किया, इसे अब देखना पड़ेगा। इतना कहकर वो गरिमा को लेकर कोर्ट रूम के अंदर चला गया। उसके जाते ही शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने कंधे उठाकर कहा, भाई मैं अपने बेटे से ही परेशान हूँ, मैं नहीं समझा सकता। शिवाय ने फिर राजवीर को देखा तो राजवीर बोला, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि रूही को इस बारे में मत बताना, उसका अपना ही उल्टा दिमाग चलता है। रही बात इसे समझाने की, तो भाई मैं नहीं समझा सकता, मैंने उस दिन तुम दोनों के सामने इसे थप्पड़ मारा था। क्या होगा कोर्ट रूम में,